الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو, یہ وہ سورت ہیں جس کو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. ہم لمبی لمبی تقریریں آسمانوں کے اوپر کی سنتے ہیں اور جو سورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اسی کا میننگ ترجمہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سورتوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں. انسان جب قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر اس کے ترجمے سے تھوڑا واقف ہوتا ہے تو اس کو نماز میں مزہ آتا ہے. یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس کا میننگ معلوم تھا, اس کا ترجمہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا کہہ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین میں امام نمازوں میں قرآن پڑھتے ہوئے بہت روتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سورتوں میں کیا کہہ رہا ہے, ان آیات میں کیا کہہ رہا ہے. تو وہ جب جہنم کے تذکرے آتے ہیں تو اس پر ان کو رونا آتا ہے, جنت کے تذکرے آتے ہیں تو اس پر ان کو رونا آتا ہے. اسی طرح اللہ کے خوف خشیت اور مسائل کے تذکرے آتے ہیں تو اس صورت میں ان کو رونا آتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم اپنے مسجد کے اماموں کے پاس بیٹھ کر ان سورتوں کے ترجمے کو سمجھیں, ان سورتوں کے مختصر مطلب کو سمجھیں, تاکہ ترجمہ اور مطلب کو سمجھنے کے بعد جب ہم نماز میں ان سورتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں وہ استحضار ہوگا, وہ آیات ذہن میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سورتوں میں کیا کہہ رہا ہے, اللہ ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے. تو میں نے اسی مناسبت سے اس وقت مناسب سمجھا کہ یہ سورہ معون ہے جو بہت چھوٹی سی سورت ہے, ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ نماز میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں, اس لیے ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین, اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, یعنی آخرت کو جھٹلاتے ہیں, دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے, مر گئے, مٹی ہو گئے, ختم ہو گئے, یہیں ہم فنا ہو گئے, آخرت میں کچھ نہیں, آخرت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور مطلب کفار ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے. اور ظاہر سی باتیں کہ جو آدمی آخرت کو نہیں مانتا وہ اچھے کام بھی نہیں کرتا, وہ خیر کے کام نہیں کرتا, وہ لوگوں کے حساب کے معاملے میں صاف نہیں رہتا, وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے, مر جانا ہے, مٹی ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, تو یہیں مزے کر لو, جلسے کر لو اور جس طرح چاہیں زندگی ہماری یہاں گزار دو, آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں, آخرت کو مانتے ہی نہیں. حالانکہ دنیا میں اللہ نے نظام جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ فاسق اور مومن دونوں ساتھ رہ رہے ہیں, کافر اور مومن دونوں ساتھ رہ رہے ہیں, اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو نہ ماننے والا دونوں ساتھ رہ رہے ہیں. دنیا کا نظام یہ ہے کہ بے حیا اور با حیا دونوں ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کا نظام یہ ہے کہ لوگوں کے مال کو کھانے والا اور لوگوں کے مالوں کو ادا کرنے والا دونوں ساتھ رہ رہے ہیں. دنیا کا نظام اللہ نے یہ بنایا کہ راتوں میں ناچنے والے اور راتوں میں اللہ کے سامنے رونے والے دونوں اس دنیا میں ساتھ رہ رہے ہیں. دنیا کا نظام اللہ نے یہ بنایا کہ کھلے ہوئے بال سے گھومنے والی اور اپنے پردے کو باحیا کے طور پر رکھنے والی دونوں ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کا نظام یہ ہے کہ اللہ کے تقوی اور اللہ کے خشیت اور اللہ کے خوف کا شراب پینے والے یعنی ولی اللہ اور اللہ کے باغی اور دنیا کا شراب پینے والے دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں. دنیا کا نظام اللہ نے یہ قائم کیا ہے کہ لوگوں کو مارنے والا اور ظلم کرنے والا اور لوگوں کے آنسوؤں کو پوچھنے والا اور لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا دونوں ساتھ زندگی گزار رہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ کہہ رہا ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں دوبارہ ہماری طرف آنا نہیں ہے, تم یہ جان رہے ہو کہ تمہیں ہماری طرف آنا نہیں, تمہیں حساب نہیں دینا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا, کیا مر گئے مٹی ہو گئے مسئلہ ختم ہو جائے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستعون. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستعون. فاسق مومن دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا دنیا میں ساتھ رہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آخرت نہیں ہوگی, ہم فاسقوں کا بدلہ اور مومنوں کا بدلہ نہیں دیں گے. اگر بدلہ نہیں دینے والے آخرت نہیں آنے والی تو موسیٰ کو تقوی کا کیا فائدہ ہوا اور فرعون کی بغاوت کی کیا سزا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ فرعون کی بغاوت کی سزا ملنا ہے, موسیٰ کو موسیٰ کے تقوی کا فائدہ دینا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے تقوی کا بدلہ دینا ہے. ابو جہل ابو لہب عتبہ اور شیبہ ربیعہ اور ولید ان لوگوں کو ان کے ستانے کا بدلہ ان کو دینا ہے, ولیوں کو ان کی ولایت کا بدلہ دینا ہے اور باغیوں کو ان کی بغاوت کا بدلہ دینا ہے, مظلوموں کو قیامت کے دن ان کی مظلومیت پر اللہ کی رحمت کو ڈالنا ہے اور ظالموں کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے. اگر آخرت ہوتی ہی نہیں تو پھر تو مومن اور فاسق دونوں برابر ہو جاتے ہیں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں. ہم نے آخرت رکھی ہے, ہم نے آخرت رکھی ہے تاکہ مومنوں کو, متقیوں کو, پرہیزگاروں کو, ولیوں کو, صالحین کو, نیکوں کو ان کا بدلہ آخرت میں ملے, اور جو لوگ فاسق ہیں, فاجر ہیں, کافر ہیں, ظالم ہیں, باغی ہیں, نافرمان ہیں, راتوں میں ناچنے والے ہیں, دولت پر اترانے والے ہیں, غرور کرنے والے ہیں, کھلے بال پھرنے والی ہیں, اترانے والی ہیں, اپنے دولتوں پر کودنے والے ہیں, فرمایا ان کو ان کا بدلہ ملے گا. اسی لیے ہم نے دو راستے بتائے ہیں, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. ہم نے دو راستے بنائے, ایک جنت کا راستہ, ایک جہنم کا راستہ, اور پھر یہ نہیں کہ ہم نے بغیر علم کے انسان کو چھوڑا ہو, ہم نے دونوں راستے بھی بتا دیے, یہ کرنے سے جنت ملے گی اور یہ کرنے سے جہنم ملے گی. ہم نے واضح طریق پر اپنی شریعت کو کھول کر رکھ دیا. فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین, ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو آخرت کو جتلانے والے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندہ ہونا ہی نہیں, بر مر گئے, مٹی ہو گئے, معاملہ ختم ہو گیا. فرمایا نہیں نہیں, ہم نے آخرت بنائی ہے اور آخرت میں تمہیں ہمارے سامنے حساب دینا ہوگا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر ہوگا, اللہ جلال میں ہوگا اور رب تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوق, آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت, جنات سب ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ جلال میں فرمائیں گے انا الملک و انا الدیان این ملوک العرض, فرمایا میں ہی بادشاہ ہوں, میری ہی بادشاہت ہے. بتاؤ وہ دنیا کے بادشاہ کہاں چلے گئے جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور بڑی بڑی دینگیں ہانک رہے تھے اور کبھی یہاں سے وہاں چھلانگ لگا کر جا رہے تھے اور کبھی نیچے سے اوپر چھلانگ لگا کر جا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ فرمائیں گے بتاؤ وہ بادشاہت کہاں ہے, این ملوک الارض, کہاں ہے وہ بادشاہت, کہاں گئے وہ بادشاہ, کہاں گئے وہ دولت پر اترانے والے, کہاں گئے وہ نشہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا جواب کون دے گا؟ سب پر خاموشی تاری ہوگی, حدیث شریف میں آتا ہے چند سوالات اللہ فرمائیں گے. ایک سوال ہوگا بتاؤ تم نے نمازیں کتنی پڑھی تھی. فرمایا جب تک بندہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا اللہ کے سامنے سے اس کا قدم نہیں ہٹ پائے گا. آج ہماری نمازوں کتنی غفلت میں جا رہی ہے. ہمارے جوان کتنے نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. کربلا کا میدان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑنے نہیں نکلے تھے, وہ تو کوفہ والوں کی دعوت پر جا رہے تھے. لڑنے نکلنا ہوتا تو جمع غفیر کو لے کر چلتے, بڑا لشکر لے کر جاتے. یہ تو صرف فیملی کے 72 آدمی تھے اور ان 72 آدمیوں کو لے کر کے جا رہے تھے. اتفاقی مسئلہ ہوا, کربلا کا میدان اور یزید کا لشکر سامنے آیا, شمر دردوسن سامنے آیا, ابن زیاد سامنے آیا اور مقابلہ ہو گیا. ظہر کی نماز کا وقت آیا اور 20 آدمی حضرت حسین کے شہید ہو چکے تھے. 20 آدمی, 20 کی لاشیوں پڑی ہوئی ہے اور خود 52 آدمی جو زندہ ہے ان میں سے کسی کا جبرہ ٹوٹا ہوا, کسی کا سر پھوٹا ہوا, کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, کسی کو یہاں نیزہ لگا ہے, کسی کو یہاں تیر لگا ہے. اسی عالم میں حسین نے کہلوایا ان سے کہو ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو, ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو, ہمیں ظہر کی. آج درد سر میں میری نماز چھوٹ جاتی ہے, آج معمولی بخار آتا ہے میں نماز چھوڑ دیتا ہوں, آج ذرا سی سردی لگتی ہے میں نماز چھوڑ دیتا ہوں, آج ذرا سا ٹینشن آتا ہے میں نماز چھوڑ دیتا ہوں. اس عالم میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ پورا بدن ان کا زخمی ہے اور فرمایا جاؤ ان سے کہو ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو. یزید کے لشکر نے کہا تم لوگ باغی ہو اور باغیوں کو نماز کا موقع نہیں ملے گا. تو حضرت حسین نے فرمایا باغی تو تم ہو, بغاوت تو تم کر رہے ہو, ہم تو اپنے نانا کے دین کو آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر تم نماز پڑھنے نہیں دو گے تو ہم صلاۃ الخوف پڑھیں گے. صلاۃ الخوف, صلاۃ الخوف کا معنی ہوتا ہے جماعت کو دو حصوں میں بتوارا کرو, ایک جماعت دشمن کے سامنے رہے اور ایک جماعت نماز میں لگی رہے. 26 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی اور 26 آدمی دشمن کے سامنے ہیں, پھر یہ جا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں, اس طرح 52 آدمیوں نے نماز پڑھی. اللہ اکبر. ہمارے اقابر فرماتے ہیں اگر تم ہماری بات کو جذبات پہ محمول نہ کرو تو ہم یوں کہیں گے تم پانی میں وضو کرتے ہو. حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے ظہر کی نماز میں خون سے وضو کیا تھا. اس عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی. آج معمولی معمولی بہانوں سے ہم نماز چھوڑ دیتے. ہمارا جوان کہتا ہے پینٹ پہنی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, سوز پہنے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, میرے کپڑے ذرا سے ناپاک میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میرے بھائیو اللہ کے وہاں یہ عذر نہیں چلے گا, اللہ کے وہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میرا یہ عذر تھا اور میں نے نماز کو نہیں پڑھا تھا. عصر سے پہلے میدان صاف ہو گیا حضرت حسین کا, 52 آدمی تھے. آپ کی بیٹیوں کو اور آپ کی فیملی کو ہاتھ کڑیاں پہنا کر, یزید کے لشکریوں نے ہاتھ کڑیاں پہنائی. اس ظالم امت نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے, اس ظالم امت نے کسی کو معاف نہیں کیا, نبی کے نوازوں کو معاف نہیں کیا, وہ اولیاء اللہ کو معاف نہیں کیا, تابعین کو معاف نہیں کیا, تبع تابعین کو معاف نہیں کیا, صحابہ کو معاف نہیں کیا. یہ ظالم امت کسی کو معاف نہیں کرتی. اس ظالم امت نے یوں ہاتھ کڑیاں پہنائی, نبی کی نوازیوں کو جب ہاتھ کڑیاں پہنائی ہوگی اس وقت منظر کیا ہوگا, آسمان کیسے آنسو بہا رہا ہوگا کہ اس کے نانا نے جس کے لیے قربانیاں دی آج انہی کی بیٹی کو ہاتھ کڑیاں پہنائی جا رہی ہے. صرف ایک بیٹا رہ گیا زین العابدین, ایک بیٹا جس سے حضرت حسین کا اور میرے نبی کی نسل چلی. زین العابدین پوری زندگی روتے رہے, پوری زندگی. غلام نے ایک مرتبہ کہا حضرت بہت روتے ہو آپ. فرمایا بیٹے تجھے کیا بتاؤں, حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف وہ جب غائب ہو گیا, آنکھوں سے اوجل ہو گیا, کہہ دیا گیا بھیڑیے کھا گئے, تو یعقوب روتے روتے ایک بیٹے کی وجہ سے نابینا ہو گئے, میری تو پوری فیملی اجاڑ دی گئی اور میری نظروں کے سامنے اجاڑ دی گئی, مجھے رونا کیوں نہیں آئے گا. عصر کی نماز سے پہلے میدان صاف ہے, آپ کی بیٹیوں کو ہاتھ کڑیاں پہنا دی گئی اور حضرت حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے پر اٹھایا گیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر پہنچا ہے وہ لکڑی سے یوں مارنے لگا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مت مار اس سر کو, اس چہرے پر مت مار میں نے میرے نبی کو بوسہ دیتے دیکھا ہے میں نے ان چہروں پر بوسہ دیتے میرے نبی کو دیکھا ہے میں نے بتایا اس امت نے کسی کو معاف نہیں کیا حضرت حسین کا سر کاٹ کر جب نیزے پر اٹھایا ہے اس موقع پر ہمارے اقابر فرماتے ہیں اگر میری بات کو جذبات پہ محمول نہ کرو فرمایا حسین کا قطع ہوا سر یوں کہہ رہا ہوگا اے اللہ اگر تو اجازت دیں تو میں قطے ہوئے سر سے بھی عصر کی نماز پڑھ کے تیرے دربار میں حاضر ہوں گا نماز کسی عالم میں نہیں چھوڑی نماز کسی عالم میں نہیں چھوڑی نماز معاف نہیں ہے میرے بھائیو اسی صورت کے اندر نماز میں کاہلی کرنے والوں سے متعلق اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے اب جا رہے ہیں آخرت کی طرف فجر کی نماز آپ نے چلا نہیں جا رہا تھا آپ سے اس سے ایک دن قبل حضرت مسجد میں تشریف لے گئے تھے سنیچر کو تو کیسے تشریف لے گئے تھے بخاری شریف کی روایت ہے ایک طرف چچا عباس ہے ایک طرف حضرت علی ہے دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نبی علیہ السلام اب چلے ہیں چلا نہیں جا رہا ہے پاؤں گھسٹ رہے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پاؤں گھسٹنے کے نشان کو دیکھ رہی تھی فرمایا میرے آقا مسجد میں گئے مصلی پر بیٹھ گئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں تھی آپ نے بیٹھ کر امامت کرائی اور سارے صحابہ نے کھڑے ہو کر امامت فرمائی سارے صحابہ نے کھڑے ہو کر اقتدا فرمائی حضور نے وہ نماز بیٹھ کر پڑھائی تھی بڑی کمزوری بڑا ضعف اور آخری دن فجر کی نماز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے شریفہ میں اپنے کمرے شریفہ میں جہاں اس وقت حضرت آرام فرما ہے اسی حجرے شریفہ میں تھے فجر کی نماز اکیلے بیٹھ کر پڑھ لی اور آہستہ آہستہ یوں گھسٹ کر دروازے پر پہنچے یوں پردہ ہٹایا صحابہ یوں نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے میرے آقا نے یوں دیکھا مسکرائے ہنسے صحابہ کی یوں سب بنی ہوئی یہاں تک آ گئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کنکھیوں سے صحابہ نے دیکھا نماز میں کہ اللہ کے نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں ہنس رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ حضرت کے اس دیکھنے کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیتے یعنی ہمیں خوشی اتنی ہو رہی تھی کہ میرا نبی شاید ابھی آ جائے گا اللہ کے نبی نے پردہ ڈال دیا محدثین بحث فرماتے ہیں کہ حضرت کیوں ہنس رہے تھے اس موقع پر کیوں ہنس رہے تھے تمام محدثین نے یہ جواب دیا کہ حضرت اس لیے ہنس رہے تھے اس لیے مسکرایا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا ہوگا اے اللہ جب میں اٹھا تھا اس کام کو لے کر تو اکیلا تھا آج میری پوری جماعت تیار ہو چکی ہے اس پر آپ کو ہنسی آئی لیکن ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرکزہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں فرمایا محدثین کا جواب میرے سر پر لیکن میری سمجھ میں بھی ایک جواب آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت اپنے مصلے پر صدیق اکبر کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دل میں یہ آیا ہوگا اے اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لادلہ صدیق نے اس امت کو سنبھالا وہ فتنوں کے دور تھے اس موقع پر وہ فطر خدا پاک کی قسم حضرت عمر فرماتے ہیں صدیق کی ہمت نہ ہوتی تو یہ امت مرتد ہو چکی ہوتی زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہو گئے اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف لوگ جانے لگے اور تیسری طرف ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے مسیلمۃ القذاب اسود انسی یہ بڑے بڑے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے خطرہ تھا کہ یہ امت فتنے میں مبتلا ہو جاتی صدیق اکبر نے 2 سال اور 3 مہینے کے اندر اس امت کو تیار کر کے سنبھال کر حضرت عمر کے حوالے کر دیا عمر فرماتے ہیں صدیق کی محنت نہ ہوتی تو عمر اس دین کو نہیں پھیلا سکتا تھا میرے آقا نے میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے جس دن دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس دن بھی فجر کی نماز پڑھی ہے اس دن بھی فجر کی نماز پڑھ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے نماز کسی حالت میں میرے بھائیوں معاف نہیں کسی صورت میں نماز معاف نہیں یہ امت اس وقت اتنی گراوت پر آ چکی ہے، اتنی بد اخلاقیوں پر آ چکی ہے، اتنی بدتمیزیوں پر آ چکی ہے. میں ابھی حج کے اندر حرم شریف میں باب العمرہ میں شیخ ابو النجم مصری کے بیان میں عشاء کے بعد بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا لو کان النبی حیا فی زماننا، لو کان النبی حیا فی زماننا، فرمایا اگر نبی اس وقت موجود ہوتے تو یہ امت چند ٹھیکروں کے خاطر اور چند عزتوں کے سکوں کے خاطر اپنے نبی کا بھی سودا کر دیتی. خدا پاک کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امت اپنے نبی کو بیچ دیتی. یہ منافق امت بن چکی ہے، اس کا ظاہر کچھ ہے، اس کا باطن کچھ ہے. یہ پیسوں کے نشے میں غرور میں ایسا آ چکے ہیں کہ یہ اپنے دین کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. سنتیں مٹتی جا رہی ہے میرے مکان سے، بدعنوانیاں میرے مکان میں آتی جا رہی ہے. قرآن کو ہم سودا کر رہے ہیں، اخلاق کے ہم سودا کر رہے ہیں، سنتوں کی مذاقیں ہم اڑا رہے ہیں. اس میں یہ امت اس وقت اتنے گراؤنڈ اخلاق پر اتر چکی ہے. میں کیا اس مختصر وقت میں بتاؤں میرے بھائیوں، اس امت کے اخلاق اگلی امتوں کے جتنے اخلاق تھے اور جتنی بدعمالیوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو اتارا تھا، وہ ساری بدعنوانیاں اس امت میں موجود ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ نوح کی قوم نے نوح کی مذاق کی تھی. کیا یہ امت اپنے نبی کا مذاق نہیں کر رہی ہے؟ کیا یہ امت اپنے نبی کی گندی تصویریں نہیں بنا رہی ہے؟ کیا یہ امت اپنے نبی کی گندی صورتیں نہیں بنا رہی ہے؟ یقیناً یہ امت اپنے نبی کی گندی صورتیں بنا رہی ہے، گندی شکلیں بنا رہی ہے. چھوڑیے غیر مسلموں کو، مسلمان نبی کی مذاق اڑا رہا ہے. اگر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اس لیے عذاب آیا کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت کو پورا کیا، اس امت نے تو اس مسئلے کو جائز کر دیا. یورپ نے قانون بنا دیا کہ مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے. جس بنیاد پر لوط کی قوم، اور سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑا عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، زمین کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بلندی پر لے گئے، الٹا لٹکایا، پتھروں سے مارا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور پتھروں سے مار کر زمین پر گرایا، اور گرا کر اوپر سے زمین کو دے مارا. اور میرا نبی کہتا ہے کہ زمین میں دے مارنے کے بعد قیامت تک یہ زمین میں دھستے رہیں گے. اگر لوط کی قوم پر اس بنیاد پر عذاب آیا تو وہ فعل تو اس امت میں بھی پایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم موسیٰ کی بغاوت پر اتری تو کیا عذاب بھیجا اللہ نے؟ والدمع والضفادیا والقمل آیات مفصلات، اللہ تعالیٰ نے میدکوں کا عذاب بھیجا. ان کے بستر پر میدک، ان کے کھنچوں میں میدک، ان کے کھانے میں میدک، ان پر خون کا عذاب بھیجا. ان کے بستروں پر خون، ان کے کھانے میں خون، ان کے جلنے میں خون، ان کے کپڑوں میں خون. ان پر چینچری اور چانچروں کا عذاب بھیجا. ان کے بستروں چانچروں سے بھرے ہوئے، ان کے کپڑے چانچروں سے بھرے ہوئے، ان کے کھانے چانچروں سے بھرے ہوئے. جو اللہ موسیٰ کی بغاوت پر خون کا عذاب اتار سکتا ہے، میدک کا عذاب اتار سکتا ہے اور چینچری کا عذاب اتار سکتا ہے، وہ اللہ بدلہ نہیں ہے. عشاء کی نماز کے چھوڑنے والے اس جوان کے بستر پر سانپ اور بچھو کا عذاب بھی اتار سکتا ہے. ہاں وہ اتار سکتا ہے میرے بھائیو، وہ سانپ اور بچھو کا عذاب اتار سکتا ہے، لیکن نہیں اتار رہا ہے. عذاب اتارنا تو بہت دور کی بات، عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو سکون کی نیند سلا دیتا ہے، سکون کی نیند سلا دیتا ہے. کیوں؟ ورنہ وہ خالق قادر تھا کہ اس کا بستر سانپ سے بھر دیتا، اس کا بستر بچھو سے بھر دیتا، وہ رات بھر اس کو کاٹتے رہتے. میں نے مغرب کی نماز چھوڑی اور مغرب کے بعد میں دسترخوان پر بیٹھا، میں نے نوالا اٹھایا، میرا رب چاہتا تو کھانے کی نلی میں نہ جانے دیتا، سانس کی نلی میں نوالے کو ڈال کر میرے سانس کو بند کر دیتا، مجھے مار دیتا، مجھے پریشان کر دیتا. ایسا نہیں کیا. مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو اس نے سکون کے ساتھ کھلایا، اطمینان کے ساتھ کھلایا. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کی بغاوت والے واقعات کو پڑھو. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو عراق میں رہتی تھی، دریائے دجلہ کے کنارے پر، اللہ نے سنیچر کے دن صرف تعظیم کرنے کو کہا تھا. جیسے ہمارا دن جمعہ کا ہے ان کے وہاں سنیچر کا دن تھا ان کو یہ کہا تھا سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرو گے صرف اللہ کی عبادت کرو گے ان لوگوں نے مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا اور کیسے ہیلے بہانے کر کے کیاریاں بنائی کر خطے بنا کر مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا بھائی مچھلی کھانا تو حلال تھا کوئی ناجائز تو تھا نہیں صرف سنیچر کی بے حرمتی کی سنیچر کی ان کے دن کی بے حرمتی کی کیا عذاب اترا قرآن کریم گواہ ہے اس بات پر اللہ نے فرمایا کونو قردتن خاسعین بندر بن جاؤ بندر سب کو بندر بنا دیئے سب کو بندر بنا دیئے صبح دروازے نہیں کھول رہے ہیں تھوکے گئے توڑے گئے دیکھا عورت بھی بندر مرد بھی بندر سب بندر بنے ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار ان کو نصیحت کرنے لگے ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا وہ رونے لگے اس لیے کہ جسم بندر کا تھا دماغ تو وہی انسانی تھا تین دن کے بعد اللہ نے ختم کر دیا سنیچر کا دن حرام نہیں تھا صرف تعظیم تھی لیکن تعظیم کے خلاف کیا اللہ نے ان کو بندر بنا دیا یہ امت تو روزانہ حرام کا کھا رہی ہے یہ امت تو روزانہ حرام کا کھا رہی ہے یہ سود کے پیسے کھا رہی ہے جو سراسر حرام ہے یہ میراث نہیں دیتی جو سراسر حرام ہے یہ جو ہیں اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے جو سراسر حرام ہے اور یہ اپنے بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتے جو سراسر حرام ہے یہ امت تو روزانہ حرام میں مبتلا ہے سنیچر کے دن کی بے حرمتی پر اللہ ان کو بندر بنا سکتا ہے حرام کے کھانے والوں کو کیا اللہ سور اور بندر نہیں بنا سکتا کیوں نہیں بنا رہا ہے ہم کو کیوں نہیں بنا رہا ہے کیوں ہماری صورت اللہ مست نہیں کر رہا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے نمازی ہیں ہم بڑے تہجد گزار ہیں ہم بڑے عبادت گزار ہیں ہم بڑے مولوی عالم اور شیخ الحدیث ہیں ہم بڑے مبلغ اور جماعتوں میں چلنے والے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ بڑے عالم بڑے مبلغ بڑے جماعتوں میں چلنے والوں کے میراث کے وصلے دعویٰ دول ہو چکے ہیں جہاں پیسوں کا مسئلہ آتا ہے وہاں سارے مسئلے گل ہو جاتے ہیں حالانکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کا دوسرا سوال یہ ہوگا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا میرا نبی فرماتا ہے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ہوگا رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے جواب دینا بہت مشکل ہوگا کہاں سے کمایا بعض لوگ جو ہیں اپنی اولاد کے باب میں حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر جمع کر کے چلے گئے اور کہہ رہے ہیں میں نے اتنا چھوڑا ہے کہ میری اولاد بیٹھی بیٹھی کھاتی رہے گی اور ان کی اولاد کا جملہ میں آپ کو سناؤں ان کی اولاد کا جملہ سناؤں باپ تو یہ کہہ کر گیا میں نے اتنا جمع کیا ہے کہ میری اولاد بیٹھی بیٹھی کھاتی رہے گی اور باپ کے مرنے کے بعد اولاد کا جملہ سناؤ اولاد کہہ رہی ہے کاش میرا باپ غریب ہی ہمیں چھوڑتا حرام کا نہ دے کر جاتا آج ہم سے زیادہ مصیبت میں کوئی نہیں ہے آج ہم سے زیادہ مصیبت میں کوئی نہیں ہے میرے بھائیو یہ امت تو روزانہ حرام کے کاموں میں پری ہوئی ہے کیا اس امت کو اللہ ان کی صورتوں کو نہ بدل دے ان کی صورتوں کو نہ بدل دے کیوں نہیں بدل رہا ہے کیوں ہمیں سور اور بندر نہیں بنا رہا ہے کیوں نہیں بنا رہا ہے ہاں اس لیے نہیں بنا رہا ہے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے دعائیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ میری امت کی صورتوں کو مسخ نہ کرنا ان کو بندر نہ بنانا ان کو سور نہ بنانا ان پر ایک ساتھ عذاب نہ بھیج دینا اس لیے ہم جی رہے ہیں ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں اور اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا میں ایک واقعے سے اس کو واضح کروں سمرقند کا واقعہ ہے علماء نے لکھا ہے سمرقند کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی وہ کسی مالدار کے پاس گئی اور یوں کہا میرا تعاون کیجئے میری مدد کیجئے میں بیوہ ہو چکی ہوں میرے جیٹھ اور میرے دیور نے ساری دولتیں لے لی ہیں میرے تین چار اولاد ہیں میرے جینے کا کوئی سہارا نہیں ہے میرا تھوڑا سا تعاون کر دیجئے اور میں سید ہوں میں نبی کی آل اولاد میں سے ہوں میرا تعاون کر دیجئے مالدار کہنے لگا تو سید ہے اس کی دلیل لا تو سید ہے اس کی دلیل لا نبی کی آل اولاد سے اس کی دلیل لا وہ کہنے لگے میرے پاس کوئی دلیل نہیں میں سید ہوں مالدار نے دھتکار دیا نکال دیا اس صورت میں اللہ اس کو بھی بیان کر رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم جو قیامت کو جھٹلانے والے جو آخرت کو جھٹلانے والے وہ کیا کرتے ہیں یتیموں کو دھکا دیتے ہیں فذلک الذی یدعو الیتیم یتیموں کو میرا نبی کیا بیان کر رہا ہے جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ارے تو کچھ نہیں دے سکتا ہے تو نہ دے رحمت کی نگاہ تو کر لے یتیم پر تیرے ہاتھ کے نیچے آنے والے جتنے بال ہوں گے اللہ اس کے برابر تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جنہوں نے یتیموں کے مال کو کھایا ہے وہ دنیا ہی میں اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. آج بھائی کے مرنے پر ان کی اولادوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، آج دیور اور جید سب کھا رہے ہیں، اس کی بیوی محروم، اس کے بچے محروم، اس کو گھر سے نکال دیا گیا. ہاں میرے بھائیو، یہ تھوڑی دیر کی حوث ہیں، دولت کا نقشہ، یہ زخرف الحیات الدنیا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ قمت العنکبوت ہے، یہ مکری کا جالہ ہے، جو انگلی مارو گے ٹوٹ جائے گا، یہ دھوکے کا سامان ہے، کل کو ختم ہو جائے گا. یہ ساری باتیں چند دنوں کی ہیں، موت کا جھٹکا لگا اور سب ختم. لیکن یاد رکھو، قیامت کے دن وہ یتیم جیسے دنیا میں ہم نے دھکا دیا، کل کو وہ اپنے چچا کو دھکا دینے والا نہ بن جائے. وہ کل قیامت کے دن کہیں اپنے چچا کو مال کے کھانے کی بنیاد پر جہنم میں دھکا نہ دے دیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور صحابہ جب یہ آیت اتری ہے اتنے ڈر گئے، اتنے گزر گئے کہ ان کے ہاتھوں کے نیچے جو یتیم تھے نا، ان یتیموں کا کھانا الگ پکانے لگے، الگ بنانے لگے. اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتاری، چوتھے بارے میں اللہ نے پھر آیت اتاری اور یہ فرمایا الگ نہ پکاؤ، اس میں ان کا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے کہ ایک یتیم کے لیے اتنا کھانا نہیں بن سکتا، اتنا بنے گا، تھوڑا سا کھانا نہیں بنا سکتے، زیادہ بنانا پڑے گا، اور وہ کھائے گا اتنا، اس کے مال کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے مال کا نقصان نہ کرو، اپنے ساتھ ملا کر پکاؤ. فرمایا تمہاری نیتوں سے اللہ خوب واقف ہے. صحابہ کرام جب کوئی آیت اترتی تھی، ایک آیت اتری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے میرے پیغمبر کے امتیو، میرے نبی سے اگر مشورہ لینا ہو تو مشورہ لینے سے پہلے صدقہ کرو. یہ آیت اتری ہے قرآن میں، آج بھی ہے آیت، صدقہ کرو. ارے دنیا میں وکیل سے مشورہ لینے جاتے ہیں، فیس لیتا ہے یا نہیں؟ ایک مشورے سے 1000 روپے لے رہا ہے، مشورے کے 1000 روپے لائیے، تب جا کر وہ مشورہ دیتا ہے دو بات کا. فرمایا میرے نبی سے بات کرنا ہو تو پہلے صدقہ کر کے آؤ. آیت فجر کے بعد اتری، حضرت علی نے سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے لگے یہ آیت باقی نہیں رہے گی، یہ منسوخ ہو جائے گی، اس کا حکم منسوخ ہو جائے گا، تو اس کے ختم ہونے سے پہلے میں آیت پہ عمل کر لوں. کیوں ختم ہو جائے گی؟ اس لیے کہ صحابہ غریب ہے اور 10 مرتبہ مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، کتنا صدقہ کریں گے صحابہ کرام. اس لیے یہ آیت رہنے والی نہیں ہے، لاؤ میں جلدی اس آیت پہ عمل کروں. بازار گئے، ایک یہودی سے پوچھا کچھ کام ہے تیری دکان پر؟ اس نے کہا ہاں، یہ 10 من کھجور فلا دکان پہ پہنچانا ہے. حضرت علی نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور 3 پھیروں میں پہنچا دیا، یہ کھجور 3 چکر میں پہنچا دیا. 2 سا کھجور ملے، مزدوری میں 2 سا یعنی 7 کلو کھجور ملے. حضرت لے کر آئے حضرت علی، آدھا اپنے گھر پہ رکھا، آدھا صدقہ کیا، اور ظہر کی نماز میں مسجد نبوی میں پہنچے اور حضرت علی نے حضرت سے فرمایا نماز کے بعد، اللہ کے ابھی وہ جو آیت اتری ہے تو مجھے کوئی خاص کام آپ سے نہیں ہے، لیکن میں آیت پہ عمل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں صدقہ کر سے آپ سے بات کرنے آیا ہوں. فوراً عمل کر لیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علی، ظہر سے پہلے اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. حضرت علی مارے خوشی کے جھومنے لگے اور یوں کہنے لگے اللہ کا فضل ہے کہ میں نے عمل کر لیا، میں نے آج ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم یوں کہتے ارے نبی سے بات نہیں کرنا ہے، چھوڑو، لیکن ہم صدقہ نہیں کریں گے، ہم صدقہ نہیں دیں گے چاہے آیت پہ عمل نہ ہو، نبی سے بات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام تھے جو آیت پر عمل کرنے والے تھے. تو بہرحال سمرقند کے اندر وہ واقعہ، اللہ فرما رہے ہیں ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ارايت الذي يقدم بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. جو یتیموں کو دھکا مارتے ہیں، وہ عورت گئی، اس مالدار نے کہا تو سید ہے، اس کی دلیل لا، یہ کہہ کر نکال دیا. وہ کہیں گئی ہوگی بھیک مانگنے کے لیے، رات میں وہ مالدار خواب دیکھ رہا ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یوں فرما رہے ہیں کہ یہ مکان ہے بڑا شاندار، میں میری امت کے مومن کو دلاؤں گا یہ مکان، میری امت کے مومن کو. تو یہ مالدار خواب میں نبی سے کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب، میں بھی تو آپ کی امت کا مومن ہوں، مجھے دلا دیجئے، مجھے دلا دیجئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تم مومن ہو، اس کی دلیل لاؤ، تم مومن ہو، تم نے دن میں میری بیٹی سے دلیل مانگی تھی، کہ سید ہو اس کی دلیل لا, تو مومن ہے اس کی دلیل لا. بس وہ پریشان ہے, صبح اٹھا اس فیملی کو تلاش کرنے لگا کہ وہ فیملی ہے کہاں. پتا چلا کسی مجوس نے, کسی آتش پرست نے, کسی پارسی نے پناہ دے رکھی. وہ گیا منت سماجت کی, یہ فیملی مجھے دے دو. تو وہ پارسی کہنے لگا نہ میں نہیں دوں گا, میں نے ان کو ایک مکان دیا, مجھ سے جو بنے گا ان کا تعاون کروں گا. تو وہ مسلمان کہنے لگا تو غیر مسلم, یہ مسلم نباہ کیسے ہوگا, دے دے یہ میرے حوالے کر دے, میں مسلمان ہوں. تو وہ پارسی کا جواب سنو, وہ کہنے لگا مجھے غیر مسلم مت کے, ان بچوں کے صدقے میں اللہ نے مجھے کل ایمان دے دیا ہے, مجھے کل ایمان مل چکا ہے. اس سے اگلی تو سنو وہ نو مسلم پارسی کیا کہہ رہا ہے. کہا رات میں تو بھی خواب دیکھ رہا تھا اور میں بھی خواب دیکھ رہا تھا, میرا نبی تجھے اس مکان سے نکال رہا تھا اور مجھے اس مکان میں داخل کر رہا تھا. میرے بھائیو, ایک نبی کو اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت تھی, اس سے زیادہ محبت نبی کو اپنی امت سے ہے, اس سے زیادہ محبت نبی کو اپنی امت سے. کتنی محبت ہے نبی علیہ السلام کو اپنی امت سے. مسلم شریف کی روایت, رات بھر روتے رہے, کتاب الایمان میں ہے, پوری رات روتے رہے. جبریل تشریف لائے, فرمایا اللہ رونے کی وجہ پوچھ رہا ہے, فرمایا نبی جنت میں جائیں اور میرا امتی جہنم میں جائیں, یہ نبی کو برداشت نہیں ہے. اللہ نے پیغام بھیجا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى إِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي عُمَّتِكَ, میں تمہیں راضی کر دوں گا تمہاری امت کے باب میں. مر رہا ہے, دنیا سے جانے کا وقت ہے اس نبی کا, سقرات کا عالم ہے. اور پانی منگوایا بخاری شریف کی روایت میں, چہرے پر پانی ڈالتے جا رہے ہیں. اِنَّ لِلْمَوْتِ سَقْرَاتِ, یا عائشہ موت کی بڑی سختی ہے, موت کی بڑی سختی ہے. عائشہ کہہ رہی ہے میرے نبی کی سقرات کو دیکھ کر مجھے یقین ہوا. سقرات نیکوں کو بھی ہوتی ہے. اب نبی کو سقرات کیوں ہوئی؟ تمام محدثین لکھتے ہیں کہ جنت کے اونچے مقام پر اور پہنچانا تھا, جس مقام پر پہنچنا تھا ابھی نہیں پہنچ پائے تھے, تو تھوڑی سی تکلیف ڈال کر اور اونچے مقام پر پہنچانا تھا, اس لیے سقرات کی سختی آئی. ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں نا یہ وجہ نہیں, میرے نبی کو تو سارے مقام مل چکے. کعبہ قوسین آپ کو ملا, جنت کی چابی آپ کو ملی, اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت میں بات کرنے کا حق آپ کو ملے گا, اجازت آپ کو ہوگی, شفاعت آپ فرمائیں گے, تمام مقامات آپ کو مل چکے. ابھی کون سا مقام باقی رہ گیا؟ نبی پر سقرات کی سختی اس لیے ڈالی گئی کہ امت میں کسی کو سقرات ہو, کسی کے باپ کو, کسی کی ماں کو, کسی کی بیوی کو, کسی کے بچے کو اگر سقرات ہو تو وہ اپنے نبی کی سقرات کو یاد کر کے تسلی حاصل کرے کہ اگر میرے باپ کو ہو رہی ہے تو کیا ہوا میرے نبی کو بھی ہوئی تھی. اپنے نبی نے, ہمارے نبی نے امت کی تسلی کے لیے سقرات کی سختی کو بھی برداشت فرمایا. کیسا نبی ہے یہ, کیسا نبی ہے. اس نبی کے طریق کو ہم بھول گئے, اس نبی کے طریق کو آخری دن ہے. جبریل امین تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا, اور اسرائیل بھی باہر کھڑے ہیں, اگر اجازت ہو تو میں اندر بلا لوں. فرمایا بلاؤ. اسرائیل آئے, جبریل نے پیشکش رکھی, فرمایا اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ میرے نبی اگر آنا چاہیں تو لے آؤ, اور دنیا میں رہنا چاہیں تو رہنے دو, عشما شیتا جتنا رہنا چاہے رہنے دیجیے. تو حضرت نے جبریل سے مشورہ پوچھا تم کیا کہہ رہے ہو. بخاری شریف میں اللہ کے نبی مشورہ کیا کرتے تھے جبریل امین سے, اس مرتبہ بھی پوچھا تم کیا کہہ رہے ہو. تو جبریل نے فرمایا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, آپ دو راستے ہیں, یا تو رہنا چاہے یا چلنا چاہے. فرمایا میں مشورہ مانگ رہا ہوں. کہا اگر آپ مشورہ چاہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لمشتاق فی لقائک, میرے پیغمبر, میرے محبوب, میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ چلے تو اچھا ہے, اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے, اللہ تمہاری ملاقات کے انتظار میں ہے, اگر آپ چلے تو اچھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میں چلنے کے لیے تیار ہوں, میں چلوں گا, لیکن ذرا اللہ کو یہ پوچھ کراؤ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. وہ جاتے جاتے بھی امت کی فکروں میں گیا, وہ جاتے جاتے بھی امت کی فکروں میں گیا. اسے حسین کی فکر نہیں, اسے حسن کی فکر نہیں, اسے فاطمہ کی فکر نہیں, اسے اپنی بچیوں کی فکر نہیں, اسے تو اپنی امت کی فکر تھی کہ میری امت کا کیا ہوگا. جس امت کی فکروں میں وہ نبی دنیا سے گیا, آج وہی امت کو اپنے درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں, اس امت کے پاس اپنے نبی کے لیے درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں. یہ امت زلالت میں, یہ امت زناؤں میں, یہ امت بدکاریوں میں, یہ امت حرام کے مال کو کھانے میں, یہ امت لوگوں کو ذلیل کرنے میں. آج میرا اور آپ کا ذہن معاف فرمائے ایسا بن چکا ہے. میرا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کسی کو ہستا ہوا دیکھو تو یوں کہو اللہ تجھے ہمیشہ ہستا رکھے, اور میرا دل کیا کہہ رہا ہے آج یہ ہنس رہا ہے یہ کب روئے اور مجھے خوشی ہوگی. آج میں لوگوں کے رونے کو پسند کر رہا ہوں, آج میں لوگوں کی ذلتیوں کی دعائیں کر رہا ہوں, آج میں لوگوں کی بربادیوں کی دعائیں کر رہا ہوں, لوگوں کے غریب بننے کی دعائیں کر رہا ہوں, لوگوں کی ذلتیوں کی دیکھنے کا میں متمنی ہوں کہ یہ کب ذلیل ہو جائے مجھے خوشی ہو, یہ برباد ہو جائے مجھے خوشی ہو, یہ تباہ ہو جائے مجھے خوشی ہو, اس کی لڑکی کا نکاح کا ٹوٹ جائے مجھے خوشی ہو, اس کے لڑکے کی زندگی پامال ہو جائے مجھے خوشی ہو, یہ باپ اور بیٹے میں کب جھگڑا ہو جائے مجھے خوشی ہو. امت اس وقت اتنے گھناؤنے اخلاق پر آ چکی ہے, اللہ ہی معاف فرمائے. اس لیے میں نے سورت کو پڑھا ارائیت الذی یقدم بالدین, ارائیت الذی یقدم بالدین. پیغمبر کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں, اور ولا یدع ارائیت الذی یقدم بالدین فذلک الذی یدع الیتیم, وہی لوگ یتیم کو دھکا دیتے. ولا یحض علی طعام المسکین, خود تو غریبوں کو نہیں کھلاتے لیکن دوسرے دیتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں مت دینا اس کو, ہے نا ہمارا مزاج. قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ ہم پر صادق آ رہا ہے, ہم خود تو نہیں دیتے لیکن کوئی دے رہا ہے ہم اس کو بھی روکتے ہیں. ولا یحض علی, کیوں نہیں کیوں نہیں, اس لیے کہ میرا ذاتی جھگڑا اس سے, میں اپنی ذاتی جھگڑوں کی بنیاد پر زکات کو روکنے والا بنا, صدقات کو روکنے والا بنا. ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین, بڑی ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون نماز پڑھنے والے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو غفلتوں میں پڑے ہوئے نمازوں سے, اور نماز پڑھتے بھی ہے تو غفلتوں کے ساتھ, دل حاضر نہیں ہے اللہ کے سامنے. اگرچہ یہ آیت منافق کے باب میں اتری لیکن ہم پر بھی صادق آ رہی ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں امام کی قرات کا ہمیں پتہ نہیں, ہم سجدے میں جا رہے ہیں سبحان ربی العالی بول رہے ہیں لیکن اللہ دل و دماغ میں نہیں ہوتا ہے, ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون, اور پڑھتے بھی ہیں تو دکھانے کے لیے لوگوں کو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا اصل معنی تو ہوتا ہے کوئی بھی خیر کا کام, چاہے پانی کو روکنا چاہے کسی بھی چیز کو روکنا. فرمایا بھلائیوں کو روکنے والے ہیں. یہ سورت ہمیں بہت کچھ کہہ رہی ہے, ہم صحیح اخلاق پر آئے, اچھی زندگی پر آئے, ہمارے کیریکٹر بہتر سے بہتر ہو. دیکھو دین صرف تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی, اچھے اخلاق سے بھی ہوتی ہے, اچھے کیریکٹر سے بھی ہوتی ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا وقت پورا ہو چکا ہے. مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں ذکر کروں, عجیب مسئلہ. لکھنؤ کے ایک ہاسپٹل میں ہر جمعرات کو جاتے تھے اور ایک ایک کلو فروٹ کا پیکٹ لے کر کے جاتے تھے, اور ہر ایک کو جو مستحق ہو یا غیر مستحق ہو ہر ایک کو تقسیم کرتے تھے, مسلم ہو غیر مسلم ہو ہر ایک کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے, دعائیں دیتے تھے. جمعرات کو انتظار رہتا تھا, مسلمان کہتے تھے حضرت آئیں گے, غیر مسلم کہتے تھے باپو آئیں گے. دعا کوئی کہتا تھا میرے پاس بل کے پیسے نہیں, حضرت کہتے تھے میں نظام بنا دوں گا. کوئی کہتا تھا فلاں ہے, حضرت کہتے تھے میں نظام بنا دوں گا. ایک سادھو داخل ہوا حضرت کے پریے سوانے میں, ایک سادھو داخل ہوا, اچھا ہوا حضرت دو ہفتے اس کی عیادت کے لیے گئے, اس کے سر پر ہاتھ رکھا, اس کو کھانا کھلایا, حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں لقمہ دیا, مندر کا پجاری ہے اس کے منہ میں لقمہ دیا. جب وہ اچھا ہوا تو بجائے اپنے مکان پر جانے کے اپنے مندر میں جانے کے حضرت کی خدمت میں آیا, حضرت ظہر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے. تب جا کر لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت کے ہاتھ, اور صرف آیا نہیں اس نے حضرت کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. جب یہ راز کھولا منت سماجت کر کے اولاد نے پوچھا کہ ابا جی تم یہ جو کام کرتے ہو یہ کتنے وقت سے؟ فرمایا 25 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا راز نہ کھلواؤ منت سماجت کی تو فرمایا 10,000 سے زائد لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے. میرے بھائیو ایک کلو کا پیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آج تو ہم اپنوں کو نہیں دیتے, پرایوں کے دینے کا مسئلہ کہاں ہے؟ ایک کلو کا پیکٹ کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ نے کتنوں کو ایمان نصیب کیا. ایمان اچھے اخلاق سے پھیلتا ہے, میرے آقا کے اچھے کیریکٹر سے پھیلتا ہے. مولانا سجاد صاحب نعمانی نے خود ایک واقعہ نقل کیا لکھنؤ کا. فرمایا کہ لکھنؤ میں ایک مرتبہ بڑا ہنگامہ بڑا طوفان ہندو مسلم فساد اور کرفیو ڈال دیا گیا, اور ہفتہ گزر گیا, ہفتہ کرفیو کھل نہیں رہا ہے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ اچھا پولیس سے اجازت لے کر گھر گھر میں جاؤ, اس لیے کہ جو بیچارے رکشے چلا کر کے کماتے ہیں ان کے کھانے کا کیا نظام ہوگا. پولیس سے اجازت لی اور گھر گھر میں گئے. ایک گھر میں پہنچے تو ایک عورت نے کہا میرے گھر میں کوئی مرد نہ آئے, عورت آئے. عورت کو اندر بھیجا تو اندر کے حالات کو جان کر مولانا منظور صاحب نعمانی کی بیٹیاں گھر آ کر مولانا کے سامنے زارو قطار رونے لگی. فرمایا بیٹیوں کیوں رو رہے؟ فرمایا اس کے مکان میں گئے تو اس عورت نے عجیب داستان سنائی کہ تمہیں معلوم ہے 5 سال پہلے کسی مسئلے میں میرے شوہر کو ہیریس کر لیا, جیل میں ہے میرا شوہر, میرے نظام میرے کفالت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2-3 مہینے میرا تعاون کیا, اس کے بعد میرا کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے, میرے گھر میں میں پریشان حال ہوں, یہ میری ایک بچی ہے 8-10 سال کی, ایک مرتبہ بھوک کی بنیاد پر میں میری بیٹی کو لے کر گئی لکھنؤ میں ندی کے کنارے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں, لیکن پھر میں نے سوچا میری بیٹی کو کیوں ہلاک کروں گا. میں واپس آئی, روڈ پر آئی, ایک گاڑی گزری, اس گاڑی والے نے گاڑی کو کھڑا رکھا, مجھے زبردستی بٹھا لیا میری بیٹی کے ساتھ اور ایک مکان پر لے گئے اور میرے اوپر ریپ کیا, میرے ساتھ زنا کیا اور مجھے یوں کہا کہ تجھ جیسی خوبصورت عورت مرا نہیں کرتی ہے, ہم تیری ضرورت پوری کریں گے, تو ہماری ضرورت کو پورا کرنا. میں آج 6 سال سے اس کام میں مبتلا ہوں کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے میں اس جگہ پر جا کر کے زنا میں مشغول ہوں, کون ہے جو میرا تعاون کرتا؟ مولانا منظور صاحب رو پڑے اور یوں فرمایا قیامت میں اللہ مجھے یوں پوچھے گا کہ تیری تفسیر تجھے مبارک اور تیرا درس حدیث تجھے مبارک اور تیری تبلیغیں تجھے مبارک اور تیرے مدرسے تجھے مبارک, تیرے محلے میں ایک عورت پریشانیوں کی بنیاد پر زنا سے پیٹ پال رہی تھی, تو نے اس کی ضرورت کو کیوں پورا نہیں کیا؟ ایسے کتنے لوگ ہوں گے, ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کی زندگیاں اس طرح گزر رہی ہوگی. ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا ہے, کیوں ہم اپنے دین کے اوپر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں؟ ولا یحض ولا طعام المسکین فلیس له اليوم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. میرے بھائیو اپنی زندگی کو اچھی بناؤ, اپنی زندگی کو اچھی بناؤ, بہتر سے بہتر اخلاق بناؤ. اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.